الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. سورة انفال کی نمال انفال پر علتن بیانول چل اللہ و رسوله دا خاص دا اللہ اختیار دے او دا پیغمبر حق دے نپدی کی جگڑے و بحث مکوئے یہ ادری علتن امق کی بیان کرو اول داو چی اللہ تاسو دی بدر تراویستے تاسو اختیار نو دی امداد چی دا سر وعدہ اکڑا چکاری یوی ڈلیلہ مخیل زینو اللہ وی تاستا کمزوری کئی او دری امداد چی تاسو پر یاد کو اللہ نا امدد گوختو اللہ قبولتیا اکڑانو امداد راولی کدو ملیکو دا کارون اللہ کری دی نزکہ اختیار دا اللہ دی امال غمانی مت کیوں دا سلو رمع علت بیانی چی دا وقت دیر دا حیبت ہو چکل بدر کی دوارا جماعتنا مخامخ شو دا مومنانو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکی موجود ہو او بل طرف تا مشرکانو دا ابو جہل لخکر او دا رنبے زلو ندیبان دی رضیاتا وان دا وقت کہ اللہ رب العزت پدی خوب راوستا سوک لارو سوک ناستا و سوک او خوب پی راوی دا اگه خوب سر زدی غیر ختم شوان زرونو کی اطمینان او تقویت حاصل شو فل داو چی شیطان دیر وسوسی کو لدیتا مومنانو زیچیو آشگو زمک ایدا سی نرم آشگو قدم پینٹنگی دو او بوم نوی اپلا ابو جہل چی کمزے قبضہ کرے انو اغا زمکا مضبوط ہوا او بوم اغا قبضہ کرے وی ٹول اسباب ورت حاصلو شیطان وادی تدا وسوسی کولی چستاسو حال لوسن خراب دے چې زم ستاسو دا غاسه دي څنګه دا وبوم نشته دي ستاسو باوزست ضرورت راځي غسل ته ضرورت راځي تاسو به اوسه مونږ نه کاوه دا قسمه قسم وسوسې وي شیطان الله پاش په باندې باران وکاو چې سار شو نو وبوم ډیر وي اگر زمکم دا سشولا که دا پرش پشانتی اللہ وی دا کارو نما کری دی اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ او یاد که چرا گیر کن چرا وست اللہ پتا سباندی یو جوٹا یو خوب پرکالی نعاس دیر درن خوب نہیں پدوری چاگی سرا سترگی او دماغ دا صرف کار پری دی نه انور ذل بیزاری هغه تنو عاسوی زغس یو خوبی پیراوستو امانتم منو دادا اللہ طرفنا امانو و یو امانی یو امانتن دیگه فرق دی امانوی توی چه ظاہر کیس دشمن نئی اساسباب دیر نئی او زلی بیغم ناستی پخپل کور او دیرکی ناوی دامن بی چه اسباب نئی کر امانتن اگه تاوی چه اسباب دیر اشتا دی دشمن مخامخ دیو زور او غلبه داو دیر ارس دی او بیام مومنان مطمئنی ایس یرا پی نئی دیده که دا لفظ راوڑو چیزه دا یری و دا حیبتو اولا آغی زلنا مضبوط کرل تا دی خوب پو جوان دی امانتم منو دا یو امنو دا اللہ طرفنا و ینزلو علیکم من السماء ایمان اولا نازل که پتا زبان دی دا اسمان نا باران لِتُطَهِّرَكُمْ بِهِ چغیک ډیره فائدې وي یو دا چې تاسو پاک کی پاره سره تاسو دا اوسه سنو د تنظیم شي بل و یذیمان کوم رجز شیطان چلری کی تاسو نه وسوسې د شیطان ولی رب تعالی قلوبکم بلداری چه اللہ مضبوط کی استا صدرنا ویثبتا به الاقدام او کلک کی پدغ میدان کی استا صدر قدمنا دا سمراتو دا اللہ دا رحمت دا رحمت باران چوشی اگر کدا دم رفیدی کنخا خوبدی سبب د پاکوالی دی نو پاکوالی په حاصل شي د بدن او د جامع او دار سو تاسو هغه شیطانی وسوسې چا وا کولې هم ختم شوي دا اوسې زړونو کې الله اطمینان پیدا کو چله ګورم باندې د رحمت او بو باران کو اکل چې زړونه مضبوط شینو او سب به زبې لقدام قدم مضبوط شي زکه دا قدم مزار په زړه باندې زوګي چې سم عاملي ونتي فراخینو قدم نه مضبوطي او کله چې زړونه مضبوط شو قوي شو راغی اثر دای چې قدمونه مضبوط شي په میدان کې دا سلورم علتو اللہ وی دا ټول هر سماکڑی دی نزکا دمالی غنیمت حق او اختیار زمالی پینزم علت بیانی چمخ کیویلیو چما امدادو کستازو پزرو ملائکو سارا دا غی وضاحت کئی دا ملائک چلارا لیگل کنا دیتے پورا تفصیل کڑو چتا سود لے گما سود پارم لے گما تدید پار چ مومنانو سره ودری گئے اغي مضبوط کے او تے ورتم وی یملای کو گورز در سره ما اغي تے ویخا دا تعلیم و توحید چه ملائکم اللہ تا محتاج دی بغیر دا اللہ نا اس سوک سن شکولے اللہ تا ټول محتاج دی بیوتا چلو مخو چتا سو ٹریننگ ندے کڑے او جنگ لزے کنا نا طریقه و تم خوش جنگ بسنگ کوئے کافر و بکم دیوہ ہے ادھا لگ وقت کی وطار سو ادھا پینزم علتو اذ یوحی ربکا او یاد کا چوحی اکلاو امرو کو ربستا الی الملائکتی ملائکتا انی معاکم چود در سرائم دیو سرمخ کی ہوئی ذکر چاله چلا بشارت ورکئی او تسلی ورکئی خدا او توي چې در سره يم یری ګما ځان چې ملایکی لري هغه څه نه لري ملایک زو کافر نه لري انا دا غي زور نه لري خدای اشاره و دي ته چې الله رب العزت وایي چه ارسوک ما تا محتاج دی بغیر زمان زمادتا و نصرت نه ملیک سکولشی یا نبل سوک سکولشی انی معاکم وثبتو الذین آمنو نزید پارم لیگم چه دی مومنان اللہ تسلی ورکے مضبوطی ہے کہ یو مانا دا اقبلا لکول ازوی مانا دام دا چه خوشخبری والا ورکه سبیتو مانا بشیرو تیل زیر ورکه چه درونو نمضبوط شی نوزکا صحابه گرام ہوئی چه کل کل آمونگلا یو بندر آوی مونگ با پیجندو ناغو مونگ تاوی چیاری گئے ماں انہم لیسو بیشین دا کافران اس شین دے پاپڑ دی سبکشتینا چیاری گئے ماں او حملہو کے ابو ملائکو خوزان بید اگی مرگری پا شکل کی کڑے ہو او دی لبیدا بشارت ورکو چور شے پی حملو کے اس شے نہ دے بارے فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُ اب اقید جنگی دلیو داغ مدد شو ظاہری اسباب او دویم اللہ ذکر کی چما بل مددو کن سَوْلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبَانِ یقیناً او بغوردم پزرنو دی کافرانو کیاران دی بجنگ نشی کولے فضربو فوق العناقی فضربو منهم کل بنان دیو تا چلو خوفا یہ جنگ کوئے او کافر باندی گزار کوئے نو زیو پی جنے از اینا چی جلان دی چی تا دا خپیمی ولو نوخه دا از اینا دی اوه دی لرا دا پاسا دا سٹو نونا یو مانا دا فوق لفظ پخپل مانا دی نو دا سٹ دا پاسا سی کپاره بس چی کپاره ولو این بیاخ با کسا نی کنن اوازیوں پس سرین وی فوق لفظ اکثر زائد رازی نمانا دار چووہ دی لرا سٹونا دی نبیہ جو اندر نشی پاتے کے دے بل وزربو منم کل بنان اوہ دی لرا دا بندونا دا گوتو کسٹتا ہم تورا نرسی چرتا نبیہ دا بندونا ولو خی چو اصلا نشی ٹنگولے تورا وغیرہ و ٹوپک نشی ٹنگولے چی گوتے نہیں کنا ناسی بل پاگی خو جنگ نکی ہی کنا داوتا اللہ رب العزت جنگ چلو خو خوا ملائکو تیوی اگی کڑا جنگ کڑا خوا دا پینزہ اللہ تو نا بیان شو ټولو کې مطلب دا او چې الله وی دا هر سما کړی دي دا هر سما کړی نو ځکه تاسو په مالی غنیمت کې باس مکوي چې ور مکوي تاسو حق نه دی کنه سما حق دی بس زبې فیصله کوم پیغمبر با پاغي عمل کوي تاسو له برخې کې او تقسیم کوي و زاوج بیانې چې د اخیری علت خو بغډې خطرناک ذکر شو ځکه که چا نقشلې ځلې نه یې کنه نن دا وی ویډیو شو کنه بازار کې خو جیسے اوری خلق نو هیبت پر راضی جوړ سټونه ولا والا او لا سونه ولا والا کوتی ټیکټ کولی اخره نو ذالک سره دی او یو بیان چې ته تدی ته ګوري اداري عمل ته نه ګوري دا خو الله غي له سزا ورکی کنه دا داغی دا عمل سزا دا دا پاغی زیادتے نده چڑیر خلق با تاسی کنا کمزوری غنتین حدیثا نگوری چه کافران دیخا پیر دا خوڑی زیادتے او سرو شو اجزان دا سشو اجزان آغا سشو اللہوی دا اجزان ندی ذالکا دا حکم چلاو کو داغی دا قتل بینم شاق اللہ و رسولہ دا زکان چی دی دا اللہ سرا دشمن اکڑی دی دا پیغمبر سرا دشمن اکڑی دی شاق ستوی مقابلہ مقابلہ دی یو سوی اللہ بل سوی اللہ و تا یو طرف ذکر کو دی بل اغسطو بلکل دعوه سره په زد روان نو زد اند روانې دل دې تمشاقه ویل شي شاق الله و رسوله بس چې سوګن لیکلی چې الله پیغمبر سوی نو زبا داغنه کوم زبا داوی خلاف کوم دې تمشاقه وی دغه آیات سوره حشر کې موږ راغلي او سلورم چې الله دا بنو نذیر خوشړل او ملکونه او کلی ته نه خوشی کړل او جلا وطن یې کړل ساری کوم خلقو افسوسونه کول او چړیر دا وسره او شو دا وسره هلته هم الله دا علت بیان کړو ذالک بینهم شاق الله ورسوله دا دې زکه دنیا کې سزا ومنتا ته دنیا سزا ده دنیا وسه سزا ای دا زکه چې دی خلاف کو دښمنی کولا ده الله او ده الله پیغمبر سره او دا قاعده ده ومن یشاقق الله ورسوله ان الله شدید العقاب قرآن خبر عام کوي ښا دا یوازې د بدر والا نه دي هر څوک چې هر څوک تر قیامت پورې هغه څوک چې مخالفت کوي د الله او مخالفت کوي د پیغمبر د الله یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی هر څوک چې مشاقات کوي الله او پیغمبر د حکم خلاف ورزي کوي داغه به دقه سزای په دنیا کې ها د امت کوم ډیر دي کنا چې هر عمل په خپل طبیعت کوي په خپل خواهش یې کوي په خپل رسم او رواج یې کوي د پلار نیکو په طریقې کوي او بالکل د سنت خلاف اثر دینه چې خو ته معلومه ده او ویلی شوی دیو تا چوار سنت طریقه دادا غم او خاطه ای که پیغمبر دا سکلی دی ادیوی نا منگا خپل غم او خاطه نسپکو امونگا چی بخص دلس غواری ناغاو پاکی کون دیتا ضد او مخالفت وی کنا دیل با اللہ صدا ورکی که دنیا کی نی اخیرت کے خوب خام وغای ومن یشاقق اللہ ورسوله در دنیا عذاب شو اللہ رب العزت و تویز آلکم وذوقوه دا فی الحال او سکے پا دنیا کی عذاب در دنیا عذاب ولیکن دا موائے چیز دا آخرت دا عذاب نخلاص شو دنیا کی رال سزا راکنا دا آخرت دا غی نبج شونا وانا للکافرین عذاب النار یقیناً کافران دا پار عذاب دے دور دا غی نبسنگ بج کے خواب دا دنیا کی سزا دا معمولی ونتی دغه دنیا د عذاب زینه دي اصلي عذاب خو الله قیامت کې ور کوي اینه علتونه بیان شو نو قوانین ذکر کوي قوانین د جهاد او قوانین د جهاد ډیر قسمه وو یو هغه چې هغه د جهاد ته شورو کې دونا مخ کې الله انسان طویلی چې ځان تیار کا او ځان نا مجاهد جوړ کا ناسور بقره کې بیان شیو چې یو تن یې جوړاو یو تن ناو لس صفتونو سورې بقره آیت 177 کې بیان شیو پاگی سر اخو مجاہد جوڑ شی نبی صورت اہل عمران کے وطا اصول دے جماعت بیان کرو چیو تن ہو جنگ نشی کولے جماعت بجوڑی گی تنظیم بجوڑی گی فوج بجوڑی گی صورت اہل عمران کے وطا دے جماعت دے جوڑی دو پنزو قوانین بیان کرو دا دا جہاد دا مقین مخ کی اخوا او دا چی صورت انفال کی بیانی دا عین پا میدان جنگ کی فکار رازی دا قوانین اغدی چی بد کلا دشمن سر مخامخ شوی الاس دوا چول ندغا وقت کی اللہوی تدی قانون باندے عمل کوا یا ایو اللذین آمنو اذا لقیتم اللذین کفروهم اے مومنانو کلی چه مخامخ شید کافرانو سران زحپن یو مانا پجرب کی حملہ دکا نخا ادویم مانا زحپن فدا سی مخامخ کی دو سران دا سی مخامخ کی دل چمند پکی نکی گی او رو رو کشی کی داولی گنی دی رکن شدی رکنی ناوی که خسکمند نیشی والی او دریم دام دی چی داوی زحپن دکافرانو حال بیانی چی مخامخ شی دکافرانو سرام اگر کافران زحپن چی دیر زیادی یا دیر اکثریت یوی نو دیرو تمگو رے فلا تولو ملدبار نمگر زویدی تشاگانی دا قانون دخوا میدان جنگ کار سکی گی خوشاکے بنا کلی خمخ کیا شہادت تیم او یا کامیابی دی او دوارا دا کمال صفتو ندی دوارا دا مبارکی خبری دی و اعمال صالحاو کی دی او الفاظو کی قرآن اشاره کری دا چگوارے دا شاکول چی دی کنا دا دیر دا ذلت کار دی تکاو فسرین وی فحل معنی چلا تولهم الادبار یوی تسنوی چلا تولهم ظهورهم شاگانی نا ظهور اگل لفظ نی راوڑی ادبار ذکر راوڑی چردا خوٹی را ذلت خبر را او زاغی شدت بیانی چدا دا کبائرو ندخا دا کبائرو کشمار دے چا التولی یوم الزحب حدیث کی رازی ومن یولیم یوم ایزن دبرہوهم اگا چاچو گردو لا کافرانو تا پدورت باندی شاخ پلنگ نا حکم رست رازی حکم رازی خوا وقد با بغضب من اللہ ومأوا جهنم وبئس المصير اذا الله بغضب کرا گیر شو او جهنم یې زې شو هم یانس کې دنیا او دوا قسمونه جدا کړی دي چاره کې شار غلې د خوا ګنا نه دي هغه کې دشمن ته شار راځي ولیکن هغه تخت نه ده ځکه داغی اجازت شتاها یو الا متحرف لقتال مگر چیو سڑے هنر کئی دپار دا جنگ هنر کن هنر دشمن سرا چالاکی کئی خوا او حدیث کی مراغ نبی علیہ السلام الحرب خدعتن خدعتن جنگ خطول تگی توری دا جنگ کی زور دمر پکار نہ راضی چل ول پگڈیر پکار راضی خا نو کله کی دشمن تا مخامخ نو اولاس تور دی وطن راسی نو تته نو رستو شکان تته نو رستو شی نو داغه دا گمان پیدای چي دے یریگی زمان نو چکل آنگا تا پسیشی نو دغا وقت بیا خوا اتا پوئی گی چه زمان گزار ور ترسی نو روچور لبی دغی تا تحرف ہوئی دا جنگ چل ناغی کی کتر دا دشمن نداسی یوسو سمازل واپس لاری کنا شادش ووتا دا گناہ ندی دا تیخت نه ده دا تیزان ترا لندای چې اوس دومره تیز دی د خپل سر کوزه چاړو گزار نه اخلي او ته نو واپس شي چې دا غا سره پیدا شي نه ته تحرف د قتال وي دا ته نو مستثنا ده او متحیزن الى بیاتن یا یو سره دې چې غزان مرګری کوي او ځکه د خپل ډلې سره تکه کلاو پکې داسې مسلمانانو صاحب کرام ډېر مخکې لاړ مرګري وتی نرستو پاتې امیر وتی نرستو پاتې شو ناو بیا راتو اغي سره به مر یو ځای کېدنو شابه رااله خدا تیخت نه وکړه دا هم متحیز نه لابه ځن تا صحابی وی منگا پیغمبر لیگلی وی وزیتا جنگ دا پارا منگا پوشو پا خپل زان بانده چی دشمن زور آور ده غالب ده انشو کولی ور سره نمگا پس را لو مدینی تا نبی علیہ السلام دا سار منزل راووتا امنگ ناستو اډیر ملامت او چی نبی علیہ السلام وی دا سوق دی وی موږ وته چې نحن الفارون موږ تخرا تختیذن کیو نبی علیہ السلام ان انتم العکارون تاسو حمله کوون کی حمله وکړنو حمله خو دې تنوي چې بس خلوا ترکو رزغلې حمله وکړه بیا رااله واپس او وی زستا سوډلې ما انا فئتكم استاذ دلما القران وی چې او متحيزا الى فئه غریبه خشو خبر دا معنی او دا دوتی نمستثنا شو دا گناه نده مگر که یو سڑی چل که یو اونر که دا پار دا جنگ یا یو زیکی گی دا خپلی ڈالی سرام ندتا تختی دن که نشویلی دا گناه نده او چنه بغیر دا دینا شاواری او تختی نو فقط با بغضب من اللہ دیرا گیر شو دا اللہ پلوی غضب سرام و مأواه جهنم او زید دو جهنم دی و بیس المسویر دیر بد زید راتلو اید یغشی کم النعاس او یاد که دا احسان او فضل دا اللہ چره وستو پتا سبان دی خوب یغشی کم ریوستو پتا سبان دی خوب امانتن منو داد اللہ طرفنا امانو ظلنو مضبوط شو یر ختم شو وینزلو علیکم من السماء ایمان او اللہ ورو پتا سبان دی داسمان باران پدغش پاد بدر لیتوحرکم بیهی دید پارا چستاز پاکوالی حاصل شی پدی سرا ویدوان کمریز دا شیطانی او لری کستاز ناوس وسی دا شیطان ولی اربتا علا قلوبکم او چی مضبوط که اللہ ظلون استاسو شکور اللہ رحمکو او زمونگا اسبابی برابر کرل ویثبتا بالاقدام او کلکی پا دی سرا قدمون استاسو پا میدان کی طول اللہ اکرل هر سخا پینزم علت اذ یوحی ربکا او یاد کا چی حکم کرو ربستا ملائکتا انی معاکم چیز در سرائم بغیر زمانہ نشے کولے ما تا محتاجی ہے کتاسو یہ اکدام انسانان دی انی معاکم معیت نمرات مدد او نصرت خواہ فثبتوا الذین آمنوا نکلک کے امضبط کے او تسلیور کے دی مومنان اللہ سولقی فی قلوب الذین کفروا الرعبا یقیناً چی او بغورزم پزرون دو کافرانو کیارا فضربو فوق العناقی او ایدی لرا دا پاس دا سٹونو چی کپر ایدی خوا رؤوس اگه نسوک جونده نپاتی کی او یا سٹونو علا ہوا ہے زیاد جنگ کی خدای استعمالی گی خوا وضربو منهم کل بنان او وحی ددینا بندون دو گتو دا سزاول اللہ ولی ورکی پا دنیا کی ذالک بینم شاق اللہ و رسولا دا سزا ذکر دا چیزی کافرانو مقابلہ و مخالفت کرے دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر اور اللہ سر عزت کی اگو تو ایمان راو رہ دیوی نا او توی اللہ واحد لا شریکو کنے دیوی چنا اولا شفاؤنا بلکل ادغس دا پیغمبر سر ساحر و شاعر و مجنون و دازی خبر اولا حکم عام کئی چدا یواز دینا ہر سوک چدا سے کئی اللہ والا صداور کئی ومن یشاقق اللہ ورسولہ اغا سوکو چی مخالفت کی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ نو اللہ بولا عذاب ورکی دا ورسارا دیخوا ولی فین اللہ شدید العقاب ذکر دا اللہ عذاب سخت دیکن خوا ذالکم اے کافرانو تاسو توہم دا چی پا دنیا کی تاس تصور سیدو ذالکم فذوقوه نداو سکیں در دنیا عذاب دی وانا للکافرین عذاب النار او دا موئی چی دا اخرت کی با خیر شی ننا کافران دا پار عذاب دے دور پینز علتو نا بیان شو نا پینز قوانین بیانی هغه قوانین چې عین میدان جنگ کې په کار راځي. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کله چې مخامخ شي کافرانو سره زحفن وجرب کې فلا تولوهم الادبار نماله دې تشاګانی ومن يعلم يوم يزن دبره دوله پی غور ورکی کنا اگا سوک چواری زیتا پا دورت بانده شاخ پلا هون یا دو وقتونو کی گناه نده الا متحرف لقتال مگر اگا مجاہد چی اگا هنر کی دپار د جنگ او متحیزن الى فیتن او یا ځان مرګر کی او ځکه ز خپل ډلې سره چې جدا شوی دی اوبه دې ټول وختونو کې کافر تشاراله نو دا تخته نه ده فقط با بغضب من الله او ماوا او جهنم تاسو کو چې دې تشاوارو لو تخته راګیر شو د الله په غضب کې او زید زو جهنم دی او بیسل مسیر او ډیر بد زید راتلو دی.